السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد يا متنجزه، لنفراها جويا وقتانا مسلفي وهي مسجد المسجد يعني مسجد النور pindi masala tunapokuwa tunakutana katika maeneo mbalimbali, jambo hilo linakuwa linakuza mahusiano ya kuweza kusaidiana katika majali ya da'wa, imma kwa mshawara kushauriana na imma kwa kutiana nguvu, kama alivyomwambia al-akhi katika utangulizi wake ni kwamba hii ni ziara ya kidawa kwa ndugu zetu masalafi wa hapa Mtwara, na vile vile sehemu katika Lindi au sehemu katika Mtwara na sehemu katika Lindi. Hii ni ziara hasatan ya Sheikh Jaafar Al-Humaidi ambaye alipanga tulipokuwa katika semina ya Kigoma, alihaidi kwamba بإذن الله عز وجل لازم أفني زيارة كدعوة كتكهيمي كوا يكسيني نميمي كمانبيا كومبا إن شاء الله نتكسيني كذا كتكا زيارة هي كهيو. بالخصوص هي زيارة شيخ جعفر، زيارة مبايا مكوجة وسبب يا محبة وسبب يا كتيانا مغوف كتكا دعوة سلفية، ndio lengo ambalo lilomfanya aipange hiyo ziara ambayo alipanga kabla ya mwezi wa Ramadhani tukiwa katika semina ya Kigoma. Usia wangu kwenu hapa kusini ni usia ule ule kwamba hapa kusini, wallahi alhamdu, katika miaka hii mitatu minne ni mji ambao una maendeleo makubwa sana, una maendeleo makubwa sana katika masala mazima ya kusonga mbele katika kusoma, na masala mazima ya da'wa. Ni mikoa michache ambayo utaenda kufanya da'wa, utapita vijijini, utakuta kwamba kuna tulabu la ilmi ambao wameshikamana na ad-da'wa salafia. Utakuta ima wanafunzi ni wawili au wanafunzi ni watatu au ni mmoja au hakuna moja kwa moja. Lakini katika hii mkoa ya kusini, lillahi alhamdu, ni mkoa ambayo lillahi alhamdu kwamba ina tatawur ya hali ya juu, ina maendeleo ya hali ya juu katika masala mazima ya kusoma na masala mazima ya da'wa kwa kiwango kikubwa, hasa hasa ndani ya miaka hii mitatu. Kwa hivyo nawahimiza sana kwamba tusome na kila mmoja apambane kwa lengo la kuweza kuyafikia malengo ambayo tunayataka, nayo ni al-wusul ila dari al-akhirah, ni kufika katika nyumba ya akhirah, kwa sababu thamara ya ilmu ni al-amal, matundu ya ilmu ni kufanyia kazi. Jambo ambalo nimetaka nikumbushie hapa ni masala haya ambayo yanafungamana na ilmu hii. Ilmu ambayo ni al-ilmu shar'i, elimu ya sheria, ni elimu ambayo anahitajia kila mmoja, yahtaju ilayhi kullu ahad, sawasawa, awe ni kadhi, awe ni mujtahidi, awe ni imamu masjid, awe ni maamum, yani yote yule anayehitajia elimu, isipokuwa tofauti yake inatofautiana kutokana na majukumu ya kila mmoja. Ahlul ilmi waliandika vitabu ambavyo vinaitwa Amalul Yawmi wal Layla, matendo ya usiku na mchana. Lakini ukitazama katika vile vitabu au katika zile tabuibu katika vitabu vyao, ukitakuta Amalul Yawmi wal Layla wanataja masuala ya adhkari, wanataja sifatu swala, namna ya kuswali, wanataja mambo mbalimbali kama hayo, wanaita Amalul Yawmi wal Layla, ambayo inakuwa ni matendo. Na hapo itakuwa ni diqa takapokuwa tumesema kwamba kauli nayo ni amali, yani matamshi pia inaingia katika jumla ya maneno. Wa ila kama si hivyo, itakuwa inabidi tuseme kwamba umuru liyomi wa leila, ili iweze kuchukua taarifu ya matendo, yani vitu ambavyo vinaweza vikashikika na vitu ambavyo havishikiki. Sasa katika amali liyomi wa leila, miongoni mwa hayo ni masali ya talabu ilmu, kwamba kila Muislamu inabidi asome elimu. Na hii elimu ambayo kila mmoja anatakiwa isome, ina maana kuna elimu ambayo la yasa'u muslima jahluhu, haimtoshi Muislamu kutoijua. Nayo kama alivyoulizwa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alimtaja Ibn Qasim katika hashia usuli thalatha, akasema kwamba ni ile elimu ambayo ni ya dharura, alilmu dharuri, salatuhu wa siyamuhu wa hajjuhu, swala yake na saumu yake na hija yake, zile ibada ambazo mtu hana namna lazima zifanye. Hizo ndizo ambazo zinaingia katika amali ya yawmi wa layli. Sasa inakuja katika masala mengine kwamba kuna baadhi ya matendo ambayo yanakuwa yanafungamana na mtu kutokana na zile harakati zake za kila siku, kwamba yeye ni mfanyabiashara, inabidi ajue masala ya buyur, anauza vipi na ananunua vipi. Yeye ni mkulima, ajue zile ahkamu za ziraa, kwamba kilima inabidi afanyeje afanyeje. Inakuja katika masala ya ahkamu tahara, mtu ambaye kwa mfano mathalan anafanya kazi za chemba, kuzibua chemba za nani, za chooni zile, kwa maana inabidi ajue ahkamu tahara, namna ya kuweza kujitoharisha na namna ya kuweza kujisafisha katika nguo. Masala kama hayo inakuja kwa mambo kujua, yani wajibu kujua dini, kwamba ujitahidi kujua mambo mengi katika dini, mtu atakapokuwa ni nani, atakapokuwa ni mujtahidi au ni kadhi kwa lengo la kusimamia mansiba ya qadha. Kwa maana hilo ya kuwa linarudi kwa kila mmoja kutokana na yale majukumu yake ya kila siku. Sasa mtu ambaye anatafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala huinyanyua daraja yake, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyua daraja za wale ambao wamekuwa waumini. Allah anawanyanyua daraja, wanakuwa na daraja za juu kwa sababu ya imani, kama tunavyofahamu katika masuala ya maratibu din, kwamba maratibu ya imani inakuwa juu ya maratibu ya Islam. Kwa hiyo wale waumini, Allah subhanahu wa ta'ala anazinyanyua daraja zao, imma bisababi kamali imanihim, au kwa sababu ya anazinyanyua kwa sababu ya ukamilifu wa imani zao, au kwa sababu ya tafadhul ahli imani ala al-amal, kwa sababu ya kuzidiana watu wa imani katika matendo. Kwa maana watu imani zao hazilingani, zinatofautiana. Unakuta huyu imani yake iko chini kidogo, huyu imepanda, wama ila dhalik. Na huyu ndio mu'taqad wa ahli sunna wal jamaa khilafan li al-murji'a wa ghayrihi. Kwa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, katika hao waumini wale ambao wamepewa elimu wana daraja za juu pia. Ndani ya hao waumini kuna ahlul ilmu. Sasa hao ahlul ilmu minal mu'minin, wao pia daraja zao zinakuwa juu kuliko wale waumini. Kwa maana mtu akiwa ni mu'min hali ya kuwa si katika ahlul ilmu, yeye ana daraja, lakini akiwa katika ahlul ilmu daraja yake inaongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Hii ni faida miongoni mwa faida za talabul ilmu. Lakini hii ilmu ambayo mtu anapandishwa daraja yake ni elimu ambayo inabidi iwe na thamara, iwe na matunda ya matendo, isiwe ni ilmu ya mujarrad wa kusoma tu. Inabidi iwe ni ilmu ambayo ndani yake itakuwa imeambatana na matendo, iwe ni elimu ambayo itakuwa imeambatana inazalisha khashya, yujithu al-khashya fi qalbi al-mu'min, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud na wengine katika maulama kama al-Imam Malik ibn Anas na wengineo katika maulama aliyotangulia ibn Mas'ud sahabiyun jadil, akasema al-ilmu huwa ma yahdhifuhu Allah fi qalbi muslimin. Na katika baadhi ya riwaya al-ilmu huwa ma yulqihi Allah azza wa jalla fi qalbi rajulin muslimin. Elimu ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaingiza katika moyo wa mu'min, anayaingiza katika moyo ya mtu ambaye ni Muislamu. Ni kwa maana hii ilmu inadaisha khashya, kama ilivyokuja katika baadhi ya maneno ya salaf kama al-ilmu huwa al-khashya. Elimu ni kuogopa, yani kumwogopa Allah. Kwa maana elimu inakufanya wewe uwe ni mnyenyekevu, mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Hiyo ndio ilmu. Kwa hivyo basi ifuatayo kwamba tusome, tusome na tuendelee kusoma. Elimu haiishi, elimu haina mwisho, lakini hii ilmu iwe na thamara. Tumezoea kuulizana kwamba bwana, je, kuna mpya? Wengi akisema kwamba kuna mpya, je, kuna mtu ambaye tukuli mafihi, kuna mtu ambaye wamemjeruhi au kadha? Hayo sio masala. Jarhi na taadili yuko pale pale, lakini masala ya kwamba hali fihi jadid, tunasema kwamba aljadid ni yale ambayo yanapatikana katika nini, katika vitabu, yani ile elimu ambayo hujaipata ndio aljadid, natakiwa uitafute upate faida mpya. Sio faida kuuliza kwamba ni nani ambaye ametoka katika asratu mustaqim, ni nani ambaye amepinda, ni nani ambaye, yani kwa maana tukaanza kujadiliana kuhusiana na ashkhas, tukakosa kujadiliana kuhusiana na mambo ambayo yatatupa manufaa, ambayo yataweza kutupeleka mbele. Tukishajua kwamba mtu fulani kapinda, katoka katika manhaji salafi, khalas, tumejua na sisi tunasonga mbele. Hilo nawahusia sana kwamba ilmu zizalisha khashya, ilmu zizalisha amali, ilmu zilete faida, yani kwa maana tupeane faida sisi kwa sisi, ili tuweze kubakia katika hii elimu ambayo itaweza kudhaisha khashya. Ni lazima tuende pia na maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, kwamba hii elimu inachukuliwa kwa wale wanaojulikana kwamba wamesoma kwa Ahlu Sunnah wal Jamaa, au wale ambao wamejulikana kwamba wao ni tulabu al-ilmi, wanalingania katika kitabu na sunna. Maneno yake mashuhuri kwamba lam yakunu yasaluna anil isnad, kwamba wao salaf walikuwa hawaulizi kuhusiana isnad. Falamma waqa'at alfitna, ilipotokea fitna, qalu, wakasema, sammu lana rijalakum, kwamba tutajieni maruwati wenu, wale maruwati ambao wamepokea hii hadithi tutajieni. Mwanzoni walikuwa wakisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu wanachukua hadithi, qala kadha wa kadha, wanachukua. Lakini ilipotokea fitna ikatokea bid'a, wakaanza kuulizia, wakawa wanaulizia kwamba haya maneno umetoa wapi? Tutajie udhkur lana rijalakum, ay ruwata, kutajia maneno umepokea kwa kina nani. Fayundharu ila ahli albid'a, wanatazamwa ikiwa wale maruwati ni watu wa bid'a. Fala yukhadhu hadithuhum, basi hazichukuliwi hadithi zao, zinaachwa, haichukuliwi kabisa, inaachwa. وينظر إلى أهل السنة نائل تزمق أهل السنة فيؤخذ حديثهم باس حديث الزاوز نتبليه فما نقول إيش كما هو يقول المسيح إماما جو ينمنا يقول تفت إليم نقول تقول إليم لما نلاك من قيل الإمام المسلمين رحمه الله تعالى سمع إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هي علم دين تزميني نوابي من يتقوى دنيا كوي إلي فوزك بكي قد كوله سلامة تسيغوليك نواتو بدعة تسيغوليك نقولي أقواتو بدعة تسيغوليك نمجو نبيرمبا ونجل نفوك بيرمبا كما بيدا يتيني بجاج تسيغوليك نبيرمبا بياو tuwatazami ahadu sunna tuwa jamaa kwa ahadu zao zote vili watakabukua na tusukue kwa wa inatokea katika baadhi ya vituo vya kisalafi wanakuwa na mdharau shekhe anayewasomesha kila siku katika kituo chao na wanamfadhilisha shekhe wanamsikia katika CD na wanamsikia katika mtandao kwa hiyo inawezekana mtu akasikia katika mtandao akaja akasema ah bwana shekhe unatunyang'anya mbona shekhe fulani anasema hivi wakati huo shekhe kapinda Sheikh akaja akatoa taujii bwana hapa mimi ninavyosema ndio hivi hivi. Na hii ni kuonyesha kwamba wengi katika vilabu vya elimu wanakuwa na suu adabu. Wanakuwa na adabu mbaya. Na hii inaweza kawa ni katika miongoni mwa vitu ambavyo vinazuia kupata elimu. Utakapokuwa bahati mbaya umemsikiza mtu wa bid'a. Likaja jambo ambalo yushkilu alayka. Hulijui unaona kama ni shikali mbona mazonge. Jambo la kwanza unaliita kwa shekhi wako. Kwamba shekhi na wewe kuna hili hapa nimesikia kata na kata. Yaani mimi haizi bidaya haifai kumsikiliza mtu wa bidaya. Ukimsikiliza sasa akakuchanganya ndio unakuja kumuuliza shekhi wako. Kama mbona hili liko hivi anakuambia hapana hili liko hivi sahihi ni hivi. Huyu kakosea. Kama alivyofanya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipokwenda alimsikiliza shetani. Akamwambia je ni kusomeshe aya ambayo au maneno ambayo ukiyasoma la yakurubuka shaytan shaytan hata karibia akasema naam kwa sababu Abu Huraira alikuwa anapenda elimu akamsomesha aya ya Kursi akasema ukisoma aya ya Kursi shaytan hakukaribi aswaal je Abu Huraira alifanyia kazi Abu Huraira hakufanyia kazi jambo la kwanza alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza ya Rasulullah Nimie kuna bwana mmoja kanambia kadha na kadha na kadha je ni kweli? Mtume akamwambia sadaka kawa huwa kadhub. Amekwambia kweli na yeye ni mungu kusoni shaytani. Watu wa bid'a ansharu sunna na wengineo wakaleta maajabu wakasema kwamba elimu unachukua kokote. Kivipi? Mbona Abu Huraira anachukua elimu kwa nani kwa shaytani? Kwani Abu Huraira alimkusudia shaytani kwenda kuchukua elimu? Kwamba wewe unatoka hapa unaelekea kwa sheikh fulani wa bid'ah unaenda kutafuta elimu je Abu Huraira alitoka kule akamwacha mtume akaenda kuchukua elimu kwa hao au ni kwamba Abu Huraira alikuwa pale akamsikiliza shaytani anasema hivyo na ile elimu hakuifanyia kazi ikabidi aje kumuuliza nani kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya rasulullah je ni kweli sasa ahyana katika baadhi ya vituo kunakuwa na kasumba hiyo mtu anaweza kawa anamfadhilisha yule ambaye hajamsomesha Yule aliyemsomesha kumfadhilisha. Anamwona ni mtu tu yupo. Naona kwamba labda kama angepata upenyo angeenda kusoma kwa mtu mwingine akawa yule shekhi wake aliyokuwa naye anamwona kama ni mtu wa kawaida. Ni lazima tuwe na ihtiram na wale ambao wanakuwa wanatusomesha hii elimu. Kwa hiyo inna hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini. Tazame dini wapi mnaichukua dini yenu. So lazima la kuzungumzia elimu na ubora wa elimu na kadha sio kwa wakati kama huu au sio katika hizi dakika maaduda haiwezekani kwa sana kama hilo isipokuwa ni jambo ambalo linahitaji ayyam wa layali inahitaji masiku na muda mrefu uweza kulizungumzia hilo na kukusanya adila mbalimbali za ahli ilmi bali wanachuoni wameandika vitabu mbalimbali mjadaladati kuhusiana na masala ya ubora wa elimu na adabu ya kutafuta elimu wa maida zaidi Ninachohusia katika masuala haya ya kutafuta elimu, nyie watu wa kusini, na mimi nawapenda sana lillahi azza wa jalla, kwamba biidhnillahi azza wa jalla, kama nilivyotangulia kusema kwamba hii ziara ni ziara ya Sheikh Jaafar, na mimi nimeungana na ndugu yangu Sheikh Jaafar kwamba niwe naye ni msupport katika hii ziara yake. Kwa hiyo nawahusia sana mjitahidi kesho biidhnillahi azza wa jalla, kwa mguu, kwa baiskeli, kwa pikipiki, na wajua kama huwa sio wavivu katika hilo, muweze kuhudhuria kipindi cha Al-Qawaid Al-Fiqhiyya, muweze kupata upeo. Dakika zangu zishaisha, lakini nataka nieleze kidogo tu katika hilo. Wengi ukifuatilia katika nchi yetu, nazungumzia katika nchi yetu, wengi wanasomesha Qawaid Al-Fiqhiyya, wanasomesha Qawaid Al-Fiqhiyya kimazoea. Wengi ambao wanasomesha hivyo, wanasomesha kimazoea, yani wanasomesha hivyo hivyo. Kesho mtakaohudhuria Qawaid Al-Fiqhiyya, mtaisoma Qawaid Al-Fiqhiyya ala tariqati al-mantiqiyya. Nini maana ala tariqati al-mantiqiyya? Sogea ni wala katika masjidi salafia, ndio utakuja kujua haya maneno. Tumeelewana mashaikh, jazakumullahu anna khairan.